Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Kasım Perşembe. Yıl 2011, ay 11, gün 328, Kasım 17. 1432 Hicri Zilhicce 28, 1427 Rumi Kasım 11. Soyadı Kanunu'nun çıkması 1934. Öğretmenler Günü ve Haftası. Günün tarihi. 77 yıl önce bugün 24 Kasım 1934'te çıkarılan soyadı kanunuyla her aileye bir soyadı verilerek kimlik cüzdanlarına işlendi. 19 yıl önce bugün 24 Kasım 1992'de ünlü çemberli taş turşucusu Metin Gökyıldız vefat etti. Yemek listesi gün 328. Terbiyeli ıspanak, tepsi böreği, salata, kayısı tatlısı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Casoro ele a eu sare wale casoro ele a eu. Everybody wanna be a gangster, waving a flag for the set they claim. Democrat or Republican, crip or blood, you can switch it up, really it's all the same. Just corrupted agendas, a public offenders, they ain't come to defend us. Government is against us, working for corporate interests. We've been hoodwinked, they walking all over you with carbon footprints. But look man, we gotta find common ground, a common theme on which we gotta agree. We need the sea, we need the trees, we need the air, we got to breathe. Fossil fuels got us living like the dinosaurs, eating up the resources like a carnivore. What we need is a new energy solution before Mother Nature is the enemy. We shoot. Turn it into the ride, turn it from energy, like you cannot see the sun. Jorada, yeah. O ba shebelele phatla ba ka simolola go peteketsa batai tsola ba le kgolegelo batho ba lefatshe le la rona le lekile gape go melola go iphelela ke mafosi ga o phelela o kgosi sengwe le nosi. Wake up, get up, wake up, get up, shake up, face up. It's either you make or break up or not. The people are down, we're fed up, fed up. The coal miners stop to set up, set up. It's all buying time to shut up, shut up. The weather is crazy, crazy. Our leaders are lazy, lazy. Their attitude doesn't amaze me. At the end of the world, I'm the birth of a girl. Sing all my boys and my girls. Sing. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete açıldı. Saat 8'i 8 dakika geçiyor şu anda. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. People Power diye bir şarkıyla açtık bu yeni bir proje diyebiliriz buna. 350 radyo dalgası projesi, 350.org örgütünün de bütün dünyada iklim değişikliğiyle mücadele eden Bill McKibben'ın da dostumuz aralarında olduğu bir örgüt. Şimdi şeyde de Güney Afrika'da başlamak üzere olan iklim zirvesinden önce özellikle de Afrika ağırlıklı bir şarkı önde gelen bazı sanatçılarından Angelique Kidjo, Talib Kweli, Zap Mama'dan Marie Dolne ve Hip Hop Pantsula'dan Jabulani Tsambo'nun da aralarında yer aldığı bir de Freshly Ground grubunun elemanı Zolani Mahola'nın yer aldığı böyle bir birlikte yaptıkları bir araya gelelim. Hepimiz angaje olalım ve dünyanın değişmesine katkıda bulunalım diye kendi özel dillerinde, yerli dillerinde söylüyorlar ve kendi kültürlerine özgü ve dünya görüşlerine de özgü terimleri, kelimeleri kullanarak yaptıkları bir şey. Sözlerini de sonradan yayınlama fırsatı bulabiliriz. Dünyanın dört bir tarafında radyolarda bunun Durban'da yapılacak. Durban mı okunuyor? Durban mı? Bilemiyorum. Durban galiba. Durban'da yapılacak iklim değişikliği konferansından önce dünyayı dolaşsın diye böyle bir halkın gücü, güç halka diye de çevrilebilecek bir şarkı yapılmış. Biz de çeşitli radyolarla da paylaştık bu bilgiyi. Kendi programlarımızda da zaman zaman çalacağız. Tam da zamanı aslında, çünkü Birleşmiş Milletler'in çevreyle ilgili lideri Achim Steiner 2020'de geçenlerde size verdiğimiz Guardian'ın haberine de dayanarak, Washington Post'tan da bir habere dayanarak verdiğimiz dünyanın zengin ülkeleri pek herhangi bir uluslararası anlaşma Kyoto'yu takiben yapmaktan yana olmadıklarını, bunun realist olmayacağını filan söylemişlerdi. İşte Achim Steiner de 2020'de yapılacak bir anlaşmanın gelecek ay Durban'da yapılmasından, Durban'da çok büyük riskler getireceği, dünyanın bunu kaldıramayacağına dair çok kuvvetli bir açıklama yapmış durumda. Biz de bununla bir giriş yapalım dedik. Çok uzun boylu tartışmalar olacak. Bütün rekorların kırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Zaten İtalya'da bir sel gene güneyde perişan etmiş ortalığı. Sıcaklar yüzünden de Zimbabwe'de müthiş sıcaklar yüzünden 77 fil ve pek çok başka hayvan telef olmuş, ölmüş. Kanada'da kuzeydeki bazı kasabaları kutup ayılarının bastığı haberleri geliyor. Ya, evet. Çünkü barınacak yer bulamıyorlar. Evet ve bu şekilde ölen insanlar, bozulan bir ekolojik denge var ve ama ekonomik devletler ve siyasi bakımdan realist olduğu söyleniyor. Pekala. Bunun için de işte bizim elimizden de gelen bu mücadelenin parçalarını oluşturmak ve bunun müziğiyle beraber katılımda bulunmak. Günün en önemli haberi bu aslında. Son Mısır'da devam ediyor. Kahire'deki, başta Kahire olmak üzere bütün şehirlere de yayılmış olduğunu, devrimin ve ikinci devrim olduğuna dair ilginç bir Ahtaf Suheyf'in yazar Kahire'den bildirdiği bir haber var. Ondan da bahsedebiliriz. Türkiye'deki en önemli, bütün gazetelerinde manşetlerine yansıyan şey de Dersim katliamı konusunda ilk defa Türkiye'de bir başbakanın özür diliyor olması devlet adına durumu var Dersim. Biraz özrü etrafından dolaşarak da söylemiş olsa da. İfade şöyle: ben mi özür dileyeceğim, sen mi? Eğer devlet adına özür gerekiyorsa ben özür dilerim ve diliyorum. Ancak CHP adına özür dilemesi gereken varsa o da sensin şeklinde. Özrü maalesef iki parti arasındaki bir atışma içine hapsetmiş biraz. Evet, ama gazetelerin çoğunluğu da bunu bir özür dileme olarak alma eğilimi gösteriyorlar. Belki de haklıdırlar. Yani artık bunun şey olmadığı için, bir tarihin damıcı mı olmayacağı için. Evet, ondan dolayı o bakımdan yani hani bir Türkiye'de çok ciddi bir tabunun kırılması adına son derece önemli. Ama hani bununla yetinmeli miyiz, yetinmeli mi insanlar bilemiyorum tam olarak. Çünkü şöyle bir ifade de var: hani böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve özür diliyorum demiş Erdoğan. Hani özür dilemenin bir literatürü var. Var, çok ciddi bir literatür var. Hemen akla gelen şeylerden biri tarihin en büyük katliam olaylarından biri olan Holokost'un, Yahudilerin başta olmak üzere Çingeneler ve başka komünist fikirlerinden dolayı da Almanya'da Nazi Partisi mahvetti, paraladı, milyonlarca insanı öldürdü gaz odalarında filan. Ve onun adına da mesela Willy Brandt, sosyal demokrat bir lider, diz çökerek de özür diledi. Böyle bir literatür tabii ki var. Çeşitli zengin örnekleri de var. Eğer daha isteniyorsa da. Geçtiğimiz birkaç gün içinde Almanya'da neonazi bir çete tarafından, devletle bağlantılı bir çete tarafından öldürüldüğü yeni ortaya çıkan 9 kişi için, 8'i Türkiye asıllı, 9 kişi için Alman parlamentosunda bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Bununla ilgili devletin elinden geleni yapamadığı için özür dilendi. Hani bir literatür var. Genelde bu şekilde de olmuyor literatür içinde. Ama çok önemli bir dönüm noktası olduğunu da bunu söylememiz lazım. Çünkü yatsınamaz. Bugüne kadar hakikaten hepimizi dört kuşak diyebiliriz. Yani Cumhuriyet'in kurucu kuşağından başlayarak günümüzde çocuklarımıza kadar, yani dört kuşaklık bir nesiller tarihi içinde ilk defa geçmişte yapılmış olan ve devletin insanlarına, kendi vatandaşlarına layık gördüğü korkunç zulmün ilk defa bir ifadesine rastlanıyor olması, resmi tarihinde ilk kez aralanması, yırtılması hatta. Ama buna vesile olanın da iki parti arasındaki bir çatışma olması da çok hakikaten can sıkıcı. Onu maalesef görmezden ben kendi adıma gelemiyorum. Evet. Yani sindiremiyorum kendi içime. Evet, ben gene de diğer gazetelerle benzer bir şey yaparak televizyonları görmedim ama diğer gazetelerin manşet ve birinci sayfa haberleriyle birlikte hareket ederek bunun bardağın dolu tarafına bakmanın daha önemli olduğunu da söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Bu arada bununla ilgili Cumhuriyet tarihinde ilk defa oluyor yani en azından. Yani hani hükümet partisinden özür dileme tavrı bu şekilde bir atışma kontekstinde bağlamında gelirken muhalefet ana muhalefet partisinden ne oldu sorusu da insanın aklına geliyor. Çünkü hani biraz da sataşma oraya olduğu için özür vesileli. CHP Diyarbakır İl Başkanı Muzaffer Değer bir basın toplantısı düzenliyor bunun üzerine. Dersim faciası için CHP Diyarbakır İl Başkanı olarak özür diliyorum ifadesini kullanıyor kendisi. Ama daha sonra görevden alınmış olduğu ortaya çıkıyor. Neden alınmış görevden? O da bir skandal hakikaten yani. Böyle özür dilediği için mi görevden alınmış oluyor? Daha önce alınmışmış zaten. Görevden alınmışmış daha önce. Görevsiz olarak mı? Özür dilemeden önce zaten onu görevden almıştık denilmiş. Şöyle söylemiş, Değer şunları söylemiş. Son dönemde tartışılan Dersim olayları üzerine bugün Sayın Başbakan'ın Dersim'de yaşanan olaylarda binlerce insanın öldürülmesi, katledilmesi, binlerce Dersimli'nin göç ettirilmesine dair Başbakan tarafından 4 ayrı belgenin açıklamasını izledik. 4 ayrı belgenin okuması sırasında tüylerimiz diken diken oldu, gözlerimden yaşlar aktı. Biz CHP olarak geçmişimizle hesaplaşmamız gerekirken, yüzleşmemiz gerekirken, özür dilememiz gerekirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken bir başka partinin yapması ve devlet adına özür dilemesini gördük. Dersim faciası karşısında Dersimli Tunceli yurttaşlarımızdan CHP Diyarbakır İl Başkanı olarak il örgütüm adına Dersim'de yaşanan olaylardan dolayı Dersim ve Tunceli halkından özür diliyorum. Evet. Katliamın daha sonra da yaptığı açıklama sonrası CHP Genel Başkanı veya Genel Merkezden özür dilenmemesi halinde istifa edip etmeyeceği sorulmuş Değer'e. Partimizin adım atacağına inanıyorum demiş kendisi. CHP kişilerin partisi değil, örgüt partisidir. Genel başkanımızın da buna yönelik adım atacağına inanıyorum yanıtını vermiş. Genel merkezin savunma istemesi halinde nasıl bir tavır takınacağı da sorulmuş. Bu soruya savunma istemeyebilirler. Ancak genel merkezin tasarrufunda olan bir karardır. Dersim'de yaşayanlar sadece Dersim'in ya da CHP'nin değil, Türkiye'nin gerçeğidir diye cevap vermiş. Ondan sonra CHP'den açıklama gelmiş. Muzaffer Değer CHP il başkanı değildir. Yani bu hakikaten daha fazla istersen devam etmeyelim. Açıklamalarından İnsan önce üzülüyor yani. Ama bunu söylememiz lazım. Bu. Dersim konusunda özür dilediğini açıklamadan önce il başkanlığı görevinden alındığı bildirilmiş açıklamada CHP'den yapılan. Ve CHP il başkanı değildir denilmiş. Ama evet. Nedeni söylenmemiş. Yani sormuştunuz ya. Ben evet. De aradım onu Radikal'deki haberde bulamadım. Evet, sağ ol, araştırmacı bir gazete. Yani hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tavrı adına da insan üzülüyor. Olacak iş değil, olmadı mı demeye getiriyor yani bunların. Yani başbakan 4 ayrı da belge okumuş, yani göstermiş ve okumuş. 13.806 ölü. 2.967 kişi teslim, 4.616 da toplanan silah, 6.117 silah diye. Yani ölü 13.000, diri 2.000, 3.000, teslim 4.000, 4.600 ve toplanan silah 6.117 diye. Başka da belgeler okumuş. Başbakanın özür dilemesine sesi var elimizde, bir kulak verelim. Devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum. CHP adına, CHP zihniyeti adına özür dilemesi gereken varsa şu anda güya yeni CHP'nin genel başkanıyım diyorsun, o da sensin. Hem bir Tunceli'li olarak hem bir Dersimli olarak onur duyuyorum diyorsun ya, hadi onurunu kurtar bakalım. 13.806 kişinin öldürüldüğü bu belgede, bu resmi belge. Burada ifade ediliyor. Belgenin altındaki imza çok ilginç. Faik Öztrak, Dahiliye Vekili. 1938. Tunceli'den 11.683 kişinin sürüldüğünü belirten Bakanlar Kurulu kararı. Reisi Cumhur İsmet İnönü o zaman, Başbakan Celal Bayar. Evet, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa devlet adına bir hükümet başkanının, başbakanın özür dilemesi durumu ortaya çıkıyor. Tarihte de örnekleri çok var. Yani mesela Avustralya'da, Avustralya hükümetinin perişan ettiği aborijin denilen yerlilerinden Avustralya hükümeti çok gecikerek de özür dilemişti. Kızılderililerden de Kanada hükümeti başbakanı Stephen Harper 2008'de özür dilemişti. Ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Willy Brandt'ın da Holocaust'ta Nazilerin yaptığı katliam, korkunç katliam içinde özür dilemesi gibi örnekler var. Başka örnekler de var. Ama bu da bir farklı bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin de işi biraz daha zor olacaktır. Görevden almak ya da... Şimdi farklı bir noktaya geldiğimizi buradan söyleyebilir miyiz? Çok emin değilim. Yani bu tabunun kırılması açısından son derece önemli. O zaman da farklı yani. Ama bunun bir standart oluşturacağı noktaya bence bu şekilde gelmiş sayılmayız diye düşünüyorum ben kendi adıma. Neyse şu anda hani öyle ya da böyle çok fazla üstüne tartışılacak bir durum yok. Ama CHP'nin tepkisi bu durumdaki en umut kırıcı yanlardan bir tanesi diye de düşünüyorum. Evet, umarız onu da değiştirici yönde olur bu tartışmalar. Daha önce bugüne kadar Dersim'de neler olup bittiği konusunda ortalama vatandaşın da haberi bile yoktu. Şimdi bunun tartışılması, hatta ortada böyle akıl almaz korkmuşlukta fotoğrafların da gösteriliyor olabilmesi, kesilmiş kellelerle yapılan çok sayıda da belge çıktı geçen gün de şeyin konuştuğumuz gibi Mithat Sancar'la da bu konuda kitaplar yazıldı. Ve bir de Dersim'den sürülen ailelerin, Dersim'in Kayıp Kızları adı altında mesela hem film hem kitap olarak, senaryo olarak da çıktı. Orada da akıl almaz trajedilerden bahsediliyor tabii. Yani dün dinleyicilerimizden biri de bir subayın yanına verilen Dersim'den bir kızın kendisine iyi bakıldığı, ailesi için çok sevgi beslediğini söylediği de vaki. Öyle durumlar da var. Ama aksi de var. Yani bir subayın şeyine verilen. Ayrıca neden bir subayın ailesine veriliyor bu kızlar, evet, veya çocuklar ilk anda? Bence o sorulmalı. İyi bakılsın, bakılmasın bu. Evet. Hem o hem de yani ayrı yerde yemek verilenler de var. Kendi çocuklarından ayrı tutarak onları pis diye mesela çamaşırlarının da ayrı yıkandığı durumlar da var. Yani korkunç ayrımcılıklar falan yaşanmış. Ya bir kere bunlar... zaten iş oraya gelirse o da olur, o da diğeri de olur yani hani. Evet, işte bütün bunların ortaya dökülüp tartışılıyor olması en azından sizin kuşağı diyeyim nasip olmuş bir şey. Bizim dönemimizde bunların teki bile konuşulmadı. Yıllar yılı ne ders kitaplarında rastlandı ne herhangi bir basın organında rastlandı. Dolayısıyla bu tartışmanın açılıyor olması, bu çok klişe haline gelmiş olan işte tarihle yüzleşme meselesinin ne kadar yüzleşmeye yarar bilmiyorum ama tartışılıyor olması çok, bence pozitif karşılanması gereken bir değişim. Evet, ve buradan şeye de geçelim, tekrar Mısır meselesine dönelim. Mısır'da çok ciddi bir sabahın erken, akşamın erken saatlerinden itibaren bunun ikinci devrim olduğu açıkça ortaya çıktı. Netti diyor Ahtaf Suheyf, romancı ve çok ilginç bir yazı yazmış şeyde, Guardian gazetesinde, Tahrir Meydanı'ndan yazıyor. İyi bir kahvaltı et. Şöyle bir mesaj düşmüş. İyi bir kahvaltı et. Bir sırt çantası al. İçinde gaz maskesi olsun. Yüzme gözlükleri de olsun. Koluna kendi adını özenle yaz. Ve cep telefonuna da bütün ayrıntıları, kimliğin hakkında ayrıntıları ver. Ondan sonra da meydana git, meydana çık diyor. Meydanda tweet. En fazla ihtiyaç duyulan malzeme de maske zaten. Evet, çünkü 38 kişinin öldüğü resmen anlaşıldı Mısır sokaklarında son 3 gün içinde. Ve bu tweet olayı en az 3 kişinin ölmesinden sonra ortaya çıkmış. Çünkü en az 3 kişi hala kimliği tespit edilemiyor haldeymiş. Ölen 38 kişiden 3'ünün bunun üzerine atmış birisi, kimliği belli olmayan birisi. Ve Mısır'daki El Şuruk gazetesi bunu basmış ve bir hashtag denilen bir etiket var. Tahrir Supplies diye bir etiket var. Tahrire destek. Orada yardım gerekiyorsa, kime yardım gerekiyorsa orada buluşuluyormuş işte o nokta. Ve Mısır diyor Tahrir Meydanı'ndan çok daha etraflı bir yer. Yani çok daha kapsamlı bir durum yaşıyor. Ve bütün ülkedeki insanlar artık her tarafında SCAF'ın, yani Yüksek Askeri Şura'nın, Yüksek Asker Konsey'in istifasını, derhal çekilmesini istiyor. Ve korkunç şeyler de yayınlanıyor internet üzerinden. Sen de söylüyordun değil mi? Gözlere direkt olarak ateş edilmesi. Dün haberini vermiştik iki kişinin. Bir kişinin iki gözünün birden ayrıca. Ayrı ayrı olaylarda. Birinci devrimde de, ikinci devrimde de. Ahmet Harara ismi bu kişinin bu arada, onu da söyleyelim. Her neyse şey yapılıyor. Bu insanların işte bu kolluk veya güvenliğinden sorumlu kuvvetler var ya. Onlar plastik mermileri direkt kafalarına doğru ateşliyorlar. Böyle bir emir de aldıkları söyleniyor zaten. Bu yönde emir aldıkları ve birbirlerini kutluyorlar böyle. Gözünden vurdun hey falan şeklinde. Bu videolar var internette. Gerçekten korkunç. Ama yakayı kurtaramayacaklar. Şimdi Ahtaf Suheyf'in bildirdiğine göre tabii ki Tahrir gösteri çağında olduğumuz için Tahrir bütün ilgiyi üzerine çekiyor ama meydan diyor. Fakat yani SCAF'ın böylesine bir hal alacağını bir zamanlar Yüksek Askeri Konsey'in çok sevilen Yüksek Askeri Konsey'in bu hale geleceğini de düşünemezdik diyor. Tahrir Meydanı vatandaşlarla, bayraklar elinde ve tamamen Tahrir Meydanı sis gazı, gazın sisine boğulmuş bir vaziyette. Fakat yaptılar bunu, başardılar diyor. Ve gün boyunca binlerce kişi meydana indi. Ve akşamın erken saatleri geldiğinde bunun ikinci devrim olduğu açığa çıktı diyor. Ve yani pazar sabahının erken saatlerinde artık küçük bir şeyde, İbadel Rahman Camii'nde stetoskop çalışmaları, tansiyon aletleri, gazlı bez filanla çalışmaya başlamışlardı diyor. Ve İskenderiye'de, Asyut'ta, Asvan'da, Damietta'da, İsmailiye'de, Luxor'da, Mahalla'da, Mansura'da, Sohag'da ve Süveyş'te bütününde de bu yaygınlık vardı. Müthiş organizeler diyor. Öğrenmişler birinci devrimden de. Ve bu iş çok önemli bir noktaya doğru gitti. Ben bundan sonra nasıl şey yapacağını bilmiyorum diyor. Elimizde küçük bir ses de var. Ona da değinip böyle kapatalım Mısır şeyini. Mısırlı yazar Mona El Tahavi de Tahrir Meydanı'nda askeriyi asla kabul etmeyecektir Mısır halkı. Etmediler zaten, evet. Absolutely. some chants against the military. Actually, most of the chanting that I'm hearing tonight is against the military, is against Tantawi, who gave a speech yesterday that did not go down very well here at the square. And people are determined to get their defiance across to the Supreme Military Council and tell them we want nothing short of a civilian leadership for Egypt. The conversation myself with someone at a hotel who said that he liked Tantawi's speech and we should give the military a chance. And in talking about this and in reminding him of police brutality and asking him who is shooting people with those rubber-coated bullets, who is firing that tear gas that is filling people asphyxiated, and I can hardly breathe myself, in ambulances. And, you know, and I got him to see that it was the Supreme Military Council is in charge. They're the ones who are running the country right now. So I think the challenge here is to connect what we know here in Tahrir Square and take it outside to people who do not necessarily know this and who look to the military for stability. We must never choose between freedom and stability in Egypt. That is the challenge. Açık Gazete. Rajaba parhakt Caferi. Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde, hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok, eksiklik noksanlık sizin görüşlerinizde. Eyvallah. Açık Gazete. Love me do, oh, love me do. Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please. Love me do. Beatles'dan Love Me Do, onların aslında ilk parçası, daha sonradan başka bir parçayla meşhur oldular ama asıl meşhur olmadan önceki ilk parçaları buydu. Love Me Do sonradan tekrar yayınlanınca da tabii bir daha bir numara olmuş parçalarından biri. Beatles efsanesinin başlangıç noktası aslında Pete Best. Pete'in doğum günü tam 70 yaşında olacaktı eğer ölmeseydi. Pete Best grubun ilk davulcusu. Bu çaldığımız parçada kendisi yer almıyordu ama erken bir tarihte beyin tümöründen hayata veda etmiş. Davulcu Ringo Starr'dan önce zaten ama gruptan Ringo Starr tercih edilip Pete Best uzaklaştırılmıştı. Biz de onu anmış olduk. 1941'de Hindistan'da Madras'ta doğmuş. Bu arada Mısır'la ilgili son bir şey de söyleyeyim. Bu gösterilere, ikinci devrime seçim kazanımları elden gitmesin korkusuyla katılmayan İhvan ve diğer partiler var. Dün onlardan birisinin temsilcisiyle El Cezire, İngilizce El Cezire televizyonda yapılmış bir söyleşiye rastladım. Niye katılmıyorsunuz siz? Bu durumda, bu korkunç, insanların gözleri çıkarsa filan, çıkarken, bu savaşlar devam ederken seçim nasıl olacak sözlerin hepsine gayet kıvrak cevaplar verdi. Olur seçim her şartta falan mı dedi? Evet, seçim olur. Mesela İskenderiye'de bu korkunç manzaralar karşısında nasıl dedi yapacaksınız yani, yapılacak seçim. Ya o mahallesinde oluyor, başka tarafları sakin dedi mesela. Çok inandırıcı bulmadığımı söylemeliyim. Yani sadece bu açıklamayla o İskenderiye'de, oralarda gözümüzün önünde insanlar kör edildi, öldürülüyordu. Ondan sonra iki gün sonra seçim... Hayır, o mahallede olması neyi değiştiriyor? Yani çok sinik bir tavır sergilemiş kendisi gerçekten. Hani hiçbir şey değişmez o mahallede veya başka bir yerde, tek bir yerde, ülkenin bir yerinde olsa da değişmez. Zaten Mısır kaynayan bir kazan halinde. İkincisi, evet, de şey diyor yani, çok kötü davranıyorlar polis ve kolluk güçleri, askeri güçlerde, ama onlar da biraz ne istediklerini bilmiyorlar, taleplerini bilmiyorlar dedi. Yani Occupy Wall Street için, işgalciler için söylenen şeyleri aynen, aslında talepleri belli, dinledik yani. Askeriyenin vesayetini devamlı hale getirmesini istemiyorlar. Demokrasi istiyorlar, özgürlük istiyorlar ve çok yani adil. Somut bir... söylemek gerekirse işte hani rejimin garantörlüğü gibi bir şeyi, anayasal düzenin garantörlüğü gibi bir şeyin anayasaya madde olarak eklenmesini istemiyorlar. Örneğin askeriye bunu yapmaya çalışıyor veya ordu harcamalarının parlamento denetiminden muaf tutulmasını istemiyorlar. Bir de bu yapılmasına çalışılan anayasal değişikliklerden bir tanesi. Bunları istemiyorlar. Evet, ama tabii çok, evet, şeffaf ve katılımcı bir demokrasi istiyorlar. Herkesin kendi adına karar vereceği, hata da yapacaksa hata da yapalım diyorlar. Müslüman kardeşler ya da biraderlerin katılımı olmadan da bugüne kadar bu sene yapılan en büyük gösteriler de oldu. Onlar da bunun sonuçlarını da onlar düşünecek herhalde. Bir meşruiyeti olamaz bu kitlesel yükselme karşısında. Ne kadar meşruiyeti olur yapılacak herhangi bir seçimin ve onun sonuçlarının bilemiyorum. Mısır lirasında da büyük değer kaybı varmış. Seni ilgilendiriyor mu bu? Mısır poundundaki değer kaybı mı? Evet. Yani ilgilendiriyor. Sizi de ilgilendiriyordur diye tahmin ediyorum. Resmin bütününü görmek adına önemli detaylar bunlar. Evet, şeye geçelim orada istersen. Bir Bahreyn'e geçelim mi? Çünkü Bahreyn... Yok, Yemen'e ama. Önce bir Bahreyn'e geçelim. Peki. Bence. Yemen'e geçeriz. Bahreyn'de de tekrar başladı bu arada gösteriler. Onu da söyleyelim. Bahreyn aslında dışarıdan destekli bir işgal altında, dışarıdan destekli işgal nasıl oluyor bilmiyorum ama Suudilerin kendi oradaki kukla devletini kullanarak Bahreyn üzerinde egemenlik kurması şeklinde bir durum gerçekleşti. Gerçekleşmişti ve çok sert şekilde bastırılmıştı Mart ayında yaşanan gösteriler Bahreyn'de. Hatta yaralara müdahale eden doktor ve hemşireler hapislere atıldı. Bir kısmı kaybedildi vesaire gibi. Ve ağır hapis cezalarıyla da yani 15 yıla kadar varan, belki daha yüksek hapis cezaları haklarında istenen... Öldürülenler de oldu. Evet. Bunlar sadece yaralılara, gösterilerde yaralananlara müdahale ettikleri için bu insanlar. Ama Bahreyn'de tekrar başlamış gösteriler. En az iki Şii kentine deniliyor. Evet. Yani orada da öyle... Hani oldu bitti gibi bir durum söz konusu değil. Devam edecek ve bakalım nereye gidecek, bize takip etmeye devam edeceğiz. Ve 9. defa verdiğimiz belki de haberle. Onu vermeyelim, onu sona saklayalım bence. Suriye'den bahsedelim onun yerine. sonunda söyletmeyeceksin bunu sen bana. Bunun tadını çıkarttırmayacaksın. Değil mi? Ağız tadıyla söylemenizi istiyorum. O yüzden böyle hani peki, geçen şey evet. Tartışması yaptık ya, sevdiğiniz şeyi mi önce yersiniz yoksa sonra mı yersiniz? Önce mi sonra mı? İlk mi son mu? Son bence en ağızda tadı kalsın diye yapıyorum bunları. Teşekkür edeceksiniz bana daha sonra. Günün birinde de onun hangisinin önce yenmesi gerektiği konusundaki harika anekdotumu başka bir gün anlatırım. Orhan Veli'yi de içeren. İyi teaser olsun da. Evet. Suriye'den yine önemli haberler var. Suriye'de de çatışmalar devam ediyor. 4 kişinin öldüğü söyleniyor. Birleşmiş Milletler önümüzdeki pazartesi günü Suriye'ye ilişkin yeni bulguları içeren bir rapor açıklayacağını bildirmiş. Fransa'dan örneğin bir güvenlik koridoru oluşturulması Suriye'de insanların zarar görmemesi için güvenlik koridoru oluşturulması gibi öneriler var. Ama Suriye'de kaynayan bir kazan ve çok daha kötü yerlere gidebilir. Onu da o yüzden söylememiz evet, gerekir. 20 kişinin öldüğü haberi vardı zaten evvelki gün. Yani dünün haberiydi o. Bugün de 4 kişi daha ilave olmuş. Ve Türkiye'de fena halde bastırıyor tabii bu arada. Evet. Esad'a açıkça gitmelisin dediler. Hem Türkiye'de Cumhurbaşkanı da söyledi, Başbakan da söyledi. Bence doğru da bir siyaset idi o. Bu arada şey var, Suriye'de Rus donanmasından 3 geminin Suriye sularında olduğu evet. Haberi var. Bu da ABD ile Rusya arasında son dönemde bu Türkiye'nin de dahil olduğu füze kalkanı projesi çerçevesinde gerilen ilişkiler var. Bu kapsamda değerlendirildiği daha da önemli ortaya çıkıyor. Şam yönetimi Rus savaş gemileri koruyucu devriye görevi yapacak demiş. Orada da tırmandırılan bir gerginlik durumu söz konusu öyle. Büyük güçlerin de dahil olduğu. Evet, füze meseleleri filan da tartışılıyor. Füze tartışmaları da var. Bu arada bir Occupy hareketini de ihmal ediyoruz. Onu da söyleyeyim. Bu Obama'nın konuşmasını kesen 20 kişilik bir gruptan bahsetmiştik. Şimdi yeni bir biçim alıyor bu işgal hareketleri. Yerel topluluklar içinde, toplum içinde hareket etmeye ve bir çeşit tırnak içinde yumuşak, yani şeysiz, silahsız ve tamamen barışçı gerilla eylemleri düzenliyorlar. Sürpriz, esprili, yaratıcı. Bunlardan bir tanesi de şeyde olmuş tabii, çok ilginç. New Hampshire'de Boston'un oralarda konuşurken başkan birisi bu sözün sesini kestikleri söylenenlerden birisi aslında büyük bir yumuşaklıkla bir not vermiş Obama'ya. Buyurun, size bir mesajımız var demiş. Associated Press'in fotoğrafçılarından biri de mükemmel bir kamera şeyle, objektif kullanımıyla bütün notu çekmiş. Almış Obama yani. Sayın Başkan, 4000'den fazla barışçı gösterici tutuklandı. Bankerler Amerikan ekonomisini tarumar etmeye devam ederken hiçbir tutuklama falan olmadığı gibi bizim de birinci anayasanın birinci maddesinden doğan haklarımızı korumanızı istiyoruz. Sessizliğiniz şöyle bir mesaj veriyor. Polis sertliğinin, zalimliğinin kabul edilebilir olduğunu gösteriyor. Bankalar kurtarıldı, biz içeri atıldık diye bu notu sunmuş ve gitmiş. Obama'nın okumuş mu? Kendi içinden okumuş. Yüksek sesle okumamış ama Obama'nın baş parmağıyla işaret parmağı arasında notu görüyoruz. El yazısıyla da düzeltme var. Hiçbir hesap vermedi bankacılar diye. Evet. Bu Yemen. Yemen. Gelelim. Evet, biraz artık şey tadı vermeye başladı değil mi? Eduardo Galeano'nun Güneşte ve Gölgede Futbol. Evet, Yemen lideri istifasını öngören planı imzalamış. Bu herhalde en az 8 defa verdiğimiz filan bir haberdi. Gitti, gidiyor, gidiyorum, kalırım ama şu olursa diye. Ali Abdullah Salih, Körfez ülkelerinin aracı olduğu ve görevden inmesini öngören anlaşmayı imzalamış. 32 yıldan beri, 1978'den beri tek başına yönetiyor Ali Abdullah Salih. Bu sene böylece imzalanan bu anlaşmayla yardımcısına bırakmış Abdurrabuh Mansur Hadi'ye devredilmesini ve seçimlere kadar Yemen'in bir ulusal birlik hükümeti. Bırakmış mı? Öyle diyor BBC Türkçe. Bırakmamış mı? Gülüyordu. Daha bırakmamış. Resmen. Daha bu öngören anlaşmayı imzalamış. Evet. Daha çok haber okuruz diyorsunuz. Ama bence okuruz. Haberin detaylarından bir tanesini atladınız. Onu eklemek lazım. Salih'e bu anlaşma kapsamında dokunulmazlık tanıyor ömür boyu. Evet. Bunu halk kabul etmemiş yalnız. Gene Yemen halkı hemen sokaklara dökülüp cezalandırılmalı, bütün yaptıklarının hesabını vermeli demişler. Ama şunu söylemekte artık mazur göreyim kendimi müsaadenle. Estağfurullah. Şu 2011'de Bin Ali, Mübarek, Kaddafi ve Salih gitti diyebiliriz artık herhalde. Diyemez miyiz? Göreceğiz. 4. Sırada da Esat var. Bunu da Salih tam böyle ucuz Hollywood korku filmi kahramanları gibi böyle para getirdikçe devam ediyor onun dönüşü. Evet. Franchise. Ama galiba 2011'de yani umudum, büyük beklentim odur. Yani. Peki deprem günlüğüne buradan geçebiliriz. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Van depreminin günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Bugün 24 Kasım 2011, Van Erciş depreminin 31. Van Edremit depreminin 15. günü. Van'a bağlanıyoruz yine. Eren Vurmaz'la konuşacağız. Eren Vurmaz İstanbul'dan gönüllülerle birlikte Van'a gitti. İkinci depremden bir gün önce, 8 Kasım'dan beri orada. Eren, günaydın. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Van iyi değil ama. Tahmin ediyorum. Hava nasıl? Önce onu sorarak başlıyorum her sabah. Hava yani bugün fena değil ama ne zaman kar soğuğu geleceği, ne zaman kar geleceği çok belli değil. Hatta Perşembe günü kar yağacağını duyduk. Bekliyoruz yani, bugün kar yağma ihtimali var. Peki Eren, 15 gündür oradasın. Ne yapıyorsunuz, neler yaşıyorsunuz? Ben Van'da bir çadır kentte olduğunu biliyorum. Orada çalışıyorsunuz. Neler aktarmak istiyorsun Van'la ilgili bize? Ben 8 Kasım'dan beri buradayım. Yani ikinci depremden 2 gün önce geldim. Ve ilk geldiğimde açıkçası hani böyle problemin nereden tutulacağı belli değildi. Çünkü bir deprem ve yoksulluğun çakışması söz konusu burada. Dolayısıyla çok çaresiz hissettim kendimi ve birçok arkadaşım da aynı duygudaydı. Aynı zamanda bizim de bu konuda çok deneyimimiz olmadığı için çok verimli çalışamadık bir süre. Ama şimdi yavaş yavaş rayına oturmaya başladı her şey. Sen Van Belediyesi'nin... Kadınlarla ilgili bir proje yürütüyoruz şimdi. Dediğim gibi neresinden tutulacağı belli olmayan bir problemdi ama bir yerinden tutulması gerekiyordu. En son örneğin ben burada bir kadın merkezi var. Kadın sorunlarını araştırma ve uygulama merkezi. Biz orayla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü dediğim gibi buradaki problem sadece deprem değil. Çok ciddi bir yoksulluk problemi de var ve birçok çadıra maaş girmiyor. Örneğin pek çok insan burada inşaatlarda çalışıyormuş ve depremden sonra işleri durduğu için işsiz çok sayıda insan var. Ve bunlara hani burası doğal afet bölgesi ilan edilmediği için belediyenin elindeki olanaklar çok sınırlı. Hani böyle birkaç günlerini garantileyebilsek de önümüzdeki günlerle ilgili bir şey, yani tamamen bir belirsizlik var. Ve biz de bu umutsuzluktan kurtulup belki kadınlarla bir şey yaparak, hani erkeklerin çalışması kadınlardan çok daha zor gözüküyor şu anda ne yazık ki. Çünkü kadınlar evde de üretim yapabilme şansına sahipler. Kadınlarla bir proje yürütüyoruz. Yılbaşı öncesi kermes gibi bir takım şeyler düzenlemek ya da belki ileride bir kooperatife dönüşecek şeyler, onların çalışmasını yürütüyoruz şu anda. Evet, bunu daha önce de konuştuğumuz için ben biliyorum. Hani yılbaşı öncesi acaba Van'dan yılbaşı hediyelikleri yapılabilir mi gibi bir şey var kafanızda. Hı hı. En azından Van'dan gelen bir şeyleri insanlar bu yıl armağan olarak alabilir mi diye. Şunu da sormak istiyorum. Siz orada çadır kentlerde dağıtım yapıyordunuz ilk günlerde. En azından biraz rayına oturduğunu düşünüyor musun? Durum nasıl sence? Ya şöyle ki bizim çalışmamız ve hani verimli çalışmamız, evet ilk günlere göre çok daha iyiyiz ama Van'da şöyle bir durum var. Hani durup düşündüğünüz ve etrafınıza baktığınız an yaptığınız her şeyin çok ufak katkılar olduğunu hissediyorsunuz. Çünkü gerçekten kentin genelinde büyük bir yoksulluk var. Hani depremden önce belki biraz daha evlerinde kalarak tolere edebildikleri bir durumda ama şu anda dediğim gibi hani dağıtım yaparken birisine bir şey bıraktığınızda içiniz rahat etmiyor kesinlikle. Çünkü bırakılan şeyler 2-3 gün onları idare edebilecek şeyler. Ve sonrasında gerçekten ne olacağı hiç belli değil. Bugün mesela bir şey duydum, uyuz salgını başladığına yönelik. Oh. Hani burada herkese her şey bekliyor yani. Bir de anladığım kadarıyla henüz tuvaletler, duşlar, hani olması gereken hijyenik koşulların hiçbiri henüz sağlanabilmiş değil galiba, değil mi? Aynen. Ve bugün fark ettim ki çok fazla çadır kentten dışarı çıkmıyordum. Ben 3-4 gündür biraz daha geziyorum. Ve Van'ın yerleşimi de çok dağınık. Dolayısıyla insanlar evlerini bırakıp çadır kentlere gelmek de istemiyorlar haklı olarak. Çünkü hırsızlık haberleri alıyoruz sürekli. Evet, biz bunu dün sabah Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Hala Kay'la da konuştuk. Benzer bir şey o da söyledi. Sürekli akşamları bir güvenlik problemi var şehirde diye. Yani bugün gezdiğimiz birkaç çadırda mesela çadırdaki erkeklerin sabaha kadar uyumadığını, nöbet tuttuğunu duyduk. Ve hani yerleşim de dağınık olduğu için şimdi belediye burada Van'ı 6 bölgeye ayırdı. Bir tanesi Bağımsız Bostanıcı bölgesi. Diğer 5 bölge için de burada 18 tane mahalle var ve 3'er 4'er mahalleden birer bölge oluşturdular. O bölgelerde aşevi, duş gibi şeyler olacak ama insanların oraya ulaşması da çok mümkün gözükmüyor. Yani Van'ın tek kurtuluş yolu doğal afet bölgesi ilan edilmesinden geçiyor. Çünkü gerçekten dediğim gibi bizim yaptığımız şeyler devede kulak. Hani belediyenin elindeki böyle bir koordinasyon eksikliği vardı bizde ama bir durup düşündüğünüzde yani %100 verimli bir koordinasyon sağlasa bile belediye elindeki malzeme belli ve kesinlikle Van'ı tatmin edecek bir şey değil yani. Peki Van'ın doğal afet bölgesi ilan edilmesinin yanı sıra çok acil yapılması gerekenler diye sana sorsam aklına ilk ne geliyor? Aklıma ilk prefabrikler geliyor. Çünkü burada hani biz kendi ellerimizle de kurduğumuz çadırlara ben güvenemiyorum açıkçası. Çünkü yani şu anda Van'ın baharı olduğu söyleniyor burada ki biz çok üşüdük, birçok arkadaş hasta oldu falan. Bundan çok daha sert soğuklar gelecek. Yani en acil şey prefabrik tabii ki. O çadırlarda kış geçmez değil mi? Yani evet. Peki Eren. İskeletleri de çok sağlam değil yani. Biraz güçlü bir dolu kar bir şey yağsa çadırlara zarar verebilir yani. Eren, çok teşekkürler. Sen İstanbul'a dönüyorsun artık sanıyorum. Hı hı. Döndüğünde daha uzun konuşabilmeyi ümit ediyoruz Açık Radyo'da. Teşekkürler. Kolay ben gelsin. Ben de konuşmayı çok isterim. İyi kolay günler. Gelsin. İyi elinize programlar. Sağlık. Hoşça kal. Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet, bugün Türkiye'de büyümenin düşüp düşmeyeceği konusuyla da ilgili epey zamandan beri yazdığın yazıların bir yenisini de düşük büyümeyle yüzleşmeye hazır olun başlığıyla verdin. Bir onu önümüzdeki günlerde gidişat nasıl olacak onu konuşalım. Bir de oradan bağlı olarak belki de Avro bölgesinin Hatta dünyadaki ekonomilerinde, Asya'da bile bazı haberler geliyor. Onlara da bir bakabiliriz. Kriz ne durumda diye yani. Evet, tabii bu büyümenin düşüyor olması yeni bir havadis değil doğrusu. Evet. Uzun bir süreden beri bunu konuşuyoruz. Tabii ne kadar düşeceği belki tartışma konusu olabilir. Benim kanaatim %4'ün de altına düşebileceği yönünde. Bunu nitekim Babacan da ilk defa teyit etti geçenlerde. 2012'de %4'ün de altına düşebilir büyüme dedi. Şimdi bu tabii bence çok önemli bir, hem politik açıdan hem ekonomik açıdan, toplumsal açıdan önemli bir sorun. Çok. Ben bunu yazımda da bir travma dedim. Çünkü yüksek büyümeye çok fazla alıştırılmıştı toplum. Bunun belki de sürüp gideceğini bekliyordu çoğu insan. Biliyorsun işte Çin'de yarışıyorduk. %9-10'luk çift haneli büyümeler. Bunun uzun sürmeyeceği aslında belliydi. Fakat Avrupa'daki gelişmeler bunun daha da büyümenin düşmesine neden olabilecek gibi duruyor. Politik açıdan tabii önemli. Önce belki rakamları dinleyicilere aktarmakta yarar var. Evet. Üçüncü çeyreğin öncü göstergeleri hemen hemen tamamlandı. Benim de işte direktörlüğünü yaptığım Betameray bir ekonomik görünüm raporu yayınlıyor. Bunu da geçen cuma günü üçüncü çeyreğe dair olanı yayınladık. Ve hakikaten büyümenin özellikle yatırım açılar açısından önemli bir düşüş gösterebileceğini söylüyor üçüncü çeyrekte. Bunun devam etmemesi için bir neden yok. Çünkü yani talep içeride zaten kısılmaya çalışılıyor ve güven endeksleri oldukça olumsuz geliyor. Dışarıda bizim en büyük pazarımız Avrupa'da durum malum, birazdan onu da konuşuruz. Şimdi burada tabii büyüme nereden gelecek sorusu önemli bir soru. Dolayısıyla pek gelecek bir yer göremiyoruz. Evet. O bakımdan dördüncü çeyrekte herhalde rakamlar belli olduğunda büyümenin düştüğü de ortaya çıkacak açıkça. Tabii bu işsizlik açısından iyi bir haber değil. Çünkü Türkiye'de en azından işsizliği bu düzeyde tutabilmek için yani %5 civarında en azından bir büyüme gerekiyor. Bunun olmayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla 2012'de işsizliğin tekrar yükselmeye başladığını göreceğiz. Çok büyük bir olasılıkla. Bu da tabii hükümet açısından bence önemli bir sorun. Tabii bu bir yıl için bir yılla kalırsa sorun değil. Fakat Avrupa'da 10 yıllık durgunluktan söz ediliyor. Kimi şeyler, yöneticiler, ekonomi sorumluları. Bu tabii uzun dönem, sadece Avrupa eğer böyle bir şeye girerse, yani 1990'lar stili Japonya, çünkü bu deyim oradan kaynaklandı. 1990'larda Japonya çok büyük bir şey yaşadı, durgunluk yaşadı. Evet, şey küçülmedi ama belki milli hasıla çok uzun süre, neredeyse 10 yıl %0 civarında kaldı. Böyle bir şey Avrupa'da gelişme olursa bu tabii dünya ekonomisi açısından da oldukça durgun geçecek demektir. Şimdi zaman, Avrupa'da da zaten 10 yıl sürebilecek bir durgunluğa girilebileceğinden, evet, söz ediliyor. Sen de yazında, evet, da belirtmişsin. Evet. Evet, şimdi bu böyle bir gelişme tabii Türkiye'nin kalkınması, büyümesi açısından da hiç de iyimser bir perspektif sunmuyor bize. Evet. Peki bir de ayrıca da bir travma kelimesini kullanıyorsun. Travmayı Mart ayında, yani yıl, evet, dördüncü çeyrek rakamlarının açıklanmasından sonra asıl yaşayacak, evet, diye de bir şey söylemişsin. Evet, bana öyle geliyor. Çünkü dediğim gibi yani toplum bu yüksek büyümeyle, tabii bunun siyasal izdüşümleri de oldu. Yani hem işte bölgesel güçüz, yani tabir caizse aslanız, kaplanız, işte Avrupa bizi almamakla büyük hata yaptı ya da işte bize olumsuz davranmakla, Türkiye giderek kıskanılan bir ülke haline geldi büyümesi itibariyle falan. Şimdi bütün bu söylem aslında bitecek yani birkaç aya kadar bana sorarsan. Dolayısıyla Türkiye'nin başka şeyler yapması gerekecek. Reform Bundan başka çaresi de yok. Özellikle yapısal reformlar. Bunlar tabii büyük tartışmalara neden olacak ve iktidar açısından örneğin bir iş gücü piyasasında esnekleştirici reformlar, vergiye, özellikle gelir vergisine, kurumlar vergisinde kaçağı üstüne gitmek ve bu vergiyi çok daha etkin bir şekilde toplamak. Bütün bunlar tabii siyaseten hiç de bir iktidar açısından hoş olmayan reformlar. Dolayısıyla bu tip ikilemlerle yüz yüze gelecek hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de toplum. Bu bakımdan ben oldukça siyasal açıdan da oldukça kritik görüyorum. Yani daha ayakları yere basan hem bir dış politika hem de daha ayakları daha gerçekçi, belki daha zor ama daha gerçekçi bir ekonomik politika gerekecek önümüzdeki dönemde. Evet, bu tabii yani hemen seçimden seçim zaferini kazanmadan önce başlayarak söylediği bu geniş büyük inşaat, büyük yatırımları filan da başta Erdoğan olmak üzere işte 3. köprü, İstanbul Kanal evet. projesi gibi evet. büyük projeler, 2B gibi şeylerin de nasıl etkiler acaba diye de düşünüyor insan. Yani bence kaynakların bu tip şeylere, yatırımlara yöneltilmesi yerine daha çok eğitime, teknolojiye, araştırma geliştirmeye ve biraz önce sözünü ettiğim belki de reformları kolaylaştırmak için bazı özenle seçilmiş sosyal harcamalara yöneltilmesi gerekecek. Yani burada bence bu tip öyle 1960-1970 model kalkınmacı inşaata dayalı evet. büyüme stratejileri yerine reforma dayalı bir büyüme stratejisi şart. Evet, ben de zaten aklımda öyle bir şey olarak sormuştum soruyu. Bu, bir de bu sınırsız büyümeyle nereye kadar sorusu da sorulabilir zaten kaynaklar açısından bakıldığında. Öte yandan dün de konuştuğumuz gibi mesela Guardian gazetesinde İngiltere evet. için bile ilginç bir şok, finans şoku beklendiği büyük bir korku. Yani Lehman Brothers şirketinin 2008'de çökmesinden, batmasından bu yana yaşanmış en büyük şoklardan biri var. İngiltere'de büyük kaygı var deniyor. Bir yazıda o da ilgi çekici bir şey. Dur. Evet, büyük yazıyı okudum ben de sen bana hatırlattıktan sonra. Büyük 6, yanılmıyorsam 6 ya da 7-8 büyük banka, yani dünyanın en büyük banka da ki bunlar Anglo-Sakson, işte içlerinde Goldman Sachs da var vesaire. Bunların bir stres test edilen, yani acaba bir resesyon gelişirse Avrupa'da ve dünyada küresel çapta ve bu üstelik bir borç krizinden kaynaklanırsa, yani bu egemen borçlar dediğimiz Güney Avrupa'nın kısacası borçlarını ödeyemez duruma geldiği takdirde bu bankalar dayanır mı? Stres test edilen bu. Şimdi bu yapılmaya başlanmış, yapılmış galiba hatta ama daha rapor açıklanmamış. Açıklanmamış evet. Evet, şimdi burada tabii ciddi endişe kaynağı olduğu iddia ediliyor. Yani sermaye gerekebileceği ama bunlar o kadar büyük devler ki yani onlara devletlerin de sermaye şey etmesi, kurtarmaya çalışması, sermaye koyarak başka sorunlar yaratacak. Borçları daha da tahammül edilemez düzeylere çıkartacak. Şimdi dolayısıyla burada büyük bir soru işareti var ve İngiltere'nin tabii birden gündeme gelmesi de ilginç ama bir doğrusu benim için tam da sürpriz oldu diyemem. Çünkü 13 Aralık'ta NIST'e bir şeye katılacağım, bir test savunmasına. Benim asistanım Galatasaray Üniversitesi'nden Ata çok parlak bir test yaptı. Bu tamam işte borcun sürdürülebilirliği devlet borçlarının daha çok test Türkiye'ye temel alıyor ama ki işte bu son dönemde aslında Türkiye'nin borcu sürdürülebilir gözüküyor. Bir takım orijinal modeller de geliştirdi ATA. Fakat OECD ülkelerinde aynı modeli uygulayarak baktığında tabii ki Güney Avrupa'nın sürdürülemez çıkıyor ama bir sürpriz İngiltere'nin de öyle. Burada kritik nokta şu, İrlanda olayında olduğu gibi şu anda bir görünen borç var, kamu borcu açısından söylüyorum. Bir de gizli borç tabir edilen, yani potansiyel bir borç. Bu bizim 2001 yılında, izleyiciler hatırlar o yılları belki, halının altına süpürülmüştü. Özellikle Ziraat Bankası'nın, Halk Bankası'nın bunlara görev zararları adı altında bir dizi zarar aslında yazılmıştı. Bilançolarında gözükmüyordu ama tabii ki bunları giderek nakit olarak sıkıştırdı ve piyasadan borçlanma oranları arttı, para piyasasından, ve sonunda kilitlediler. Yani 2001 Şubat krizinin en önemli tezahürlerinden biri buydu. Bunu yakın zamanda İrlanda'da yaşadık örneğin. İrlanda'nın borcu oldukça düşük gözüküyordu, devletin borcu. Fakat banka sistemi batık duruma gelmişti. Bu mortgage, hesapsız mortgage kredileri, konut kredileri yüzünden. Ve sonunda ne oldu? Banka sistemi batmasın diye kamu bunları millileştirdi. Yani zararlarını kapattı. Ve birdenbire borcu fırladı. Aynı bizim 2001'de olduğu gibi. Şimdi aynı şey tabii Avrupa'da tekrarlanabilir ve özellikle İngiltere'de tekrarlanabilir. Yani eğer İngiltere bankalarında, bu büyük Anglo-Sakson bankalarında sorunlar yaşanmaya başlanırsa, o zaman İngiltere'nin şu anda sürdürülebilir gibi gözüken borcunda da büyük sıçrama ortaya çıkabilir ve İngiltere de potaya girebilir. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani büyük bir zincirleme aslında reaksiyon, yani nükleer reaksiyon gibi. Gibi, evet, zincirleme. Fransa'dan, yani Fransa'yı hatırlatayım, orada da 3A notunun işte sallantıda olduğu malum. Çünkü İtalyan bankalarının, Fransız bankalarında İtalyan tahvilleri 400 küsur milyar euro aktiflerinde. Yani şimdi İtalya eğer bu son şey istikrar programı, işte Monti'nin hükümetinden uygulaması beklenen, burada bir takım başarısızlıklar ortaya çıkacak olursa önümüzdeki aylarda, bu ortaya çıkarsa İtalya'nın da Yunanistan'ın durumuna düşmesi çok muhtemel ve o zaman Fransız bankalarını kurtarmak için Fransız devleti devreye girmek zorunda kalırsa Fransa'nın borcu nereye çıkar? İşte oradan tahmin yapabiliriz. Evet, bunlara ilaveten iki şey daha söyleyeyim müsaade edersen. Bir tanesi Commerzbank'ın, yani Almanya'nın ikinci büyük, evet, bankasının da sermaye enjeksiyonuna ihtiyacı olduğu gibi bir kaygıdan da bahsediliyor aynı yazıda. Ayrıca da El Cezire'de dün gördüğüme göre Fitch değerlendirme kuruluşu. Ne değerlendirme kuruluşu dedi? Fitch Ratings, evet, dediği. Evet. Onun da Fransa'nın da işte biraz konuştuğumuz gibi sınırlı durumu olduğunu, evet, ama Almanya'nın da aslında Avrozon'un en güçlü ekonomisi olsa bile bono satışlarında ciddi bir problem olduğuna dair de bir haber okunuyordu. Üstüne, evet, üstlük New York Times'da da şimdi bu sabah gördüm. Batı'da ekonomik kaygılar Asya'ya da sirayet etmeye başladı diye bir haber vardı. Bu yeni bir şey gördüm. Bu sabah, evet, gördüm. Tayvan, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur'un da ciddi bazı kaygı belirtileri gösterdiği de var. Yani ekonomik dünya, ekonomik krizi açısından işte devam ediyor anlaşılan. Hatta yayılarak belki. Türkiye'deki, evet, gazetelerde Fitch şirketinin Türkiye'nin görünümünü pozitiften durağına çevirmesine de kızmış bazı gazeteler. Akşam gazetesi kelime oyunu yapıp Fitch'e bak filan diye de. Yani. Şimdi ben vallahi o kadar kızamıyorum. Bunu dünden beri ben de televizyonlarda yorumlama durumunda oldum. Yani Fitch'in söylediği tabii çok açık, diyor ki cari açığın kontrol altında olduğu ve Türkiye ekonomisinin yumuşak inişi tamamladığı konusunda benim tereddütlerim var, diyor. Yani ben tabii tercüme ediyorum söylediklerini. Yani yumuşak inişten de kasıt şu, işte muazzam bir şey, biliyorsun, giderek büyüyen cari açık vardı. Yüksek büyümeye ve değerli Türk lirasına bağlı. Sonra ne oldu? İşte Merkez Bankası bu büyümeyi frenlemeye çalıştı. Kuru kur düzeltmesi ortaya çıktı. İşte malum 1.50 civarından 1.80'lere dolar çıktı. Merkez Bankası tamam bu yeterlidir dedi. Oralarda tutmak için bir çaba harcıyor. Bu çaba da ayrıca tartışılıyor. Enflasyonla mücadeleyle ne kadar çelişkili veya değil diye. Şimdi böyle bir ortamda Fitch de diyor ki vallahi ben kardeşim o kadar da emin değilim diyor kontrol altına alındığından cari açığın büyümesinin. Merkez Bankası aksini iddia ediyor. Dün Para Politikası Kurulu'nun özet notunda bunu tekrarladı. Bunu görmek lazım diyor. Eğer bunu görürsek o zaman tekrardan pozitife hatta not yükseltmesi bile mümkün olabilir. Çünkü işte borç oranı oldukça düşük, banka sistemi sağlam vesaire vesaire. Yani Fitch'in bu not durağını çevirirken yayınladığı değerlendirme o kadar da negatif bir değerlendirme değil. Bence gerçeği oldukça iyi yansıtıyor. Çünkü cari açığın kontrol altında olduğunu yani ben de açıkçası evet büyük bir ihtimalle böyle diyorum. Gelişmelere bakarak biraz önce de tartıştık. Evet. Büyüme düşüyor vesaire ama kur düzeltmesinin mesela yeterli olmadığını henüz daha bilmiyoruz. Bu kur düzeyi hakikaten Türkiye'yi daha dengeli bir büyümeye oturtacak düzeyde mi? Yani şöyle daha somut konuşalım. İhracat artışı örneğin ithalat artışının üzerine çıkabilecek mi istikrarlı bir şekilde önümüzdeki dönemde? Orta vadeli program bunun üstüne, bu varsayım üstüne ya da bu öngörü üstüne bina edilmiş durumda. Ancak o sayede işte %10'u geçmiş olduğunu tahmin ettiğimiz şu anda cari açık oranı %7'ye 2014'te gerileyecek. Ki %7 bile yani tartışmaya evet. açık oldukça yüksek. Şimdi böyle bir ortamda doğrusu Fitch'e kızmanın bir manası var mı bilmiyorum. Ama biliyorsun bu sadece bize özgü değil. Avrupa'da çok eleştirdi. Yangına körükle gidiyorsunuz diye rating şirketlerini. Çünkü Güney Avrupa'da işte notları düşürdükçe tabii piyasa faizleri arttı bu ülkelerin. Borçları çevrilemez hale geldi. Bu kuruluşlar da kendilerini şöyle savunuyorlar. Yani biz politik bir şeyde, yorumda, yaklaşımda bulunmuyoruz. Biz olanı olduğu gibi göstermeye çalışıyoruz. Nasıl görüyorsak öyle söylüyoruz ama bunun siyasal sonuçları olması kaçınılmazdır. Fakat bunlardan biz sorumlu değiliz diyorlar. Evet, tabii Türkiye'de medya, ana akım özellikle yerleşik medya gene böyle bir milliyetçi işte evet. biz bize benzeriz, bizi çekemeyen gavur evet. esprisi içinde yapıyor. Yani Habertürk'te de yaptı yine fiçliğini peki diye. Peki bizi çekemiyor bu kuruluşlar. Avrupa'yı neden çekemiyorlar? Yunanistan'ı, İtalya'yı vesaire. Öyle yani. Öyle mantıklı sorular sormuyor bu gazeteler. Evet, sormuyor. Peki o zaman bu noktada herhalde bitirebiliriz yani. Evet. Tabii nasıl istersen. Yani bu konuda devam edelim mi? Başka bir şey var mı konuşmamız? Vallahi yani bence şu anda şeyin Avrupa'da en kritik nokta İtalya'nın bu işte kabul edilen istikrar programının başarılı olup olmayacağı. Bir de tabii önemli gelişme. Bu Eurobond hikayesi yani ortak tahvil çıkartma. Burada bir takım opsiyonlar, seçenekler hazırladı Brüksel. Yani bunları da böyle tamamen şeyi moral hazard dediğimiz yani zafiyete Güney Avrupa'yı sevk edecek aşırı borçlu ülkeler kolaylıkla borçlanmalarını sağlayıp gerekli önlemleri almamalarına yol açacak opsiyonlar tabii ki devre dışı kalacak ama çok sıkı bir Brüksel'den merkezi maliye politikası kontrolüyle birlikte şeylerin kısmen tümünün değil borcun bir bölümünün euro tahvili olarak çıkartılması dolayısıyla yani kısacası Almanya'nın bu riski üstlenmesi konusunda Merkel yavaş yavaş ikna oluyor gibi. Çünkü işte her defasında aynı şey oluyor. Durum düzelmiyor. Daha da vahimleşiyor. O zaman Almanya ülkelerinden taviz vermek zorunda kalıyor. Galiba bir kez daha aynı şey olacak. Tabii ama hala şey konusunda direniyor Almanya. Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın işte şey hiç sınırsız bu çürük tahvilleri, Güney Avrupa'nın çürük borç tahvillerini sınırsız satın alması konusunda yani işte aynı Fed'in yaptığı gibi Amerika'da bol miktarda para basması konusunda hala direniyor. Evet, bu değiştirilemez. De, yani bu noktadayız şu anda. Evet, Avrupa Merkez Bankası'nın yetki kuralları değiştirilemez hiçbir şekilde değil diye vurgulamış. Evet, Almanya bu konuda direniyor. Tabii bu gerek euro tahvil gerekse bunun gerektireceği kurumsal düzenleme yeniden bir şey gerektirecek. Avrupa Anayasası'nın yeniden yazılmasını gerektirecek. Bu da yıllar alabilir diyorlar bir taraftan. Yani hem aciliyet var fakat hem de müthiş bir tabii Avrupa Birliği'nin işleyiş kuralları son derece yavaş, çarklar son derece yavaş dönüyor. Bu iki şey de nasıl bağdaştırılacak? Dolayısıyla bu da büyük bir soru işareti. Tabii bir de son olarak belki de bir cümleyle şeye de sorunsalına da değinmemiz iyi olur. İspanya'da bu sağ parti evet. kazandı ama şimdi kolay kolay uygulayabilecek mi acaba kemer sıkma politikalarını? İspanya'da korkunç yüksek işsizlik ve orada yükselen bir Indignados hareketi de bayağı devam ediyor yani. Nasıl sürdürecek? O da ayrı bir tartışma konusu herhalde. Vallahi doğrusu ben basında da şey etmedim. Bu sağ hükümetin, merkez sağ hükümetin nasıl bir ekonomi programı savunduğunu tam olarak göremedim. Eyvah, sen göremediysen. Yani Türk basının da çıkmaması belki normal ama yabancı basında da göremedim. Yani anladığım kadarıyla böyle çok genel bir şey üzerine, evet ben size kan, Churchill'in dediği gibi kan ve gözyaşı vaat ediyorum demiş. Yani popülizm yapmamış, tamam bunu anlıyoruz ama yani somut olarak Zapatero'nun yaptığından farklı ne yapacak? Bunu doğrusu bilmiyorum ve merak da ediyorum. Evet, yani çok bence büyük bir başarı kazanması ihtimali çok yüksek görünmüyor bana buradan evet. bakınca ama bilemiyorum tabii. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkürler Ömer. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, Seyfettin Gürsel'le konuştuk. Booker T and the MGs grubundan bir parça dinleyerek devam edelim şimdi. Booker T grubu çok bir dönemin en önemli enstrümantal müzik yapan, soul müzik tarzı da çalışan, daha doğrusu bluesla gospel karışımı bir güneyli soul müziği yapıyorlar. Memphis tarzı da deniyor buna. Onun en parlak örneklerinden birini işte Booker T and the MGs grubu yapıyor. Onların çok ünlü bir parçası var. Time is tight, zaman iyice daraldı diye. Şimdi onu dinletelim size. Alma vesilemiz de Donald Dunn'ın, yani grubun bas gitaristi, kurucularından, aynı zamanda prodüktör ve besteci Donald Dunn'ın doğum günü 1941, tam 70 yaşında bir basçı, müzisyen, önemli. Ona da biz bu şekilde çok sayıda önemli müzisyenle de stüdyo müzisyenliği olarak eşlik ederek çalışmış birisi. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz şimdi. Müziğin ardından da bir konuğumuz olacak. Aradan sonra, 9.30'dan sonra Onur Hamzaoğlu'yla bir telefon görüşmemiz olacak. Dilovası ve Kocaeli Sanayi Havzası'ndaki kirli hava, kirlenme ve araştırmalar konusundaki son durumu ve hakkında açılan davaları da ve kendi açtığı davaları da konuşma fırsatımız olacak. Açık Gazete. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz ve Açık Gazete'de bir konuğumuz var. Profesör Onur Hamzaoğlu, kendisinin özellikle de çevre etkisi üzerine yaptığı araştırmalardan gayet iyi biliyoruz. Kendisinin İstanbul'a bir konferans dolayısıyla gelmesini vesile ederek kendisiyle bağlantı kurduk. Şimdi de onunla biraz sohbet edeceğiz. Merhabalar efendim, günaydın. Günaydın, merhabalar. Sevgi, saygıyla selamlıyorum sizi ve dinleyicileri. Çok teşekkürler. Biz de efendim bizimle beraber bu programın içinde yer aldığınız için de çok mutluyuz. Sizin çalışmalarınızdan epeyce bahsetme fırsatı bulduk ama bir türlü böyle telefonla da olsa yüz yüze görüşme fırsatı bulamamıştık. Evet. Efendim şimdi bu İstanbul'da bulunma sebebini, siz aslında Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz ama İstanbul'da bir konferans dolayısıyla bulunuyorsunuz. Evet. Önce onu bir izah eder misiniz? Nedir konferansın konusu? Tabii. Başlığı çevre ve halk sağlığı sorunları karşısında bilim insanının sorumluluğu. Bu konferansa ev sahipliğini İstanbul Tıp Odası yapıyor. Düzenleyici kuruluşlar olarak Türk Tabipleri Birliği, DİSK, KESK ve TUMOP var. Sempozyumda öncelikle çevre ve sağlık sorunları ele alınıp bunun hem çevresel boyutları, hem sağlık boyutları, hem de hukuksal boyutları öğlene kadar tartışıldı. Öğleden sonraki oturumda da Ülkü Azrak, Korkut Borata ve Nesun Gören'in katılımıyla akademik özgürlük ve bilim insanının sorumluluğu tartışılacak. Bu konu, daha doğrusu bu sempozyum özellikle Kocaeli Sanayi Havzası'ndaki hem kirli hem bunların insan sağlığına etkilerini gösteren çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması, bu paylaşılmasının hemen ardından özellikle hem yerel yönetimlerin, hem idarecilerin, hem de üniversite yönetiminin bu konuya karşı almış oldukları olumsuz tutumlar karşısında bir korku atmosferi yayılmak istendiği düşünülerek arkadaşlarımız böyle bir sempozyuma karar vermişler. Ben de bir izleyici olarak bu sempozyumdayım. Evet, sizin izleyici olarak mı katılıyorsunuz? Bir tebliğiniz yer almıyor. Evet, bu korku atmosferi denen olayda ve akademik özgürlüklerin, ifade özgürlüğü başta olmak üzere akademik özgürlüklerin bir çeşit tehdit altında kalması gibi bir durum maalesef var ortada galiba. Sizin de yaptığınız çalışmaların bu çalışmalara gösterilen tepkiler de bu atmosferin bir parçasını oluşturdu galiba, değil mi? Biraz ondan konuşabilir miyiz efendim? Tabii, hay. Şöyle, esasında bu dönemde hem üniversite tarafından bu konu nedeniyle cezalandırıldım, hem de şu anda mahkeme aşamaları ve ceza soruşturması sürüyor. Dolayısıyla konunun öznesi benim esasında. Ve konuya nesne olanlar da birlikte, arkadaşlarımla birlikte yaptığım, ekibimle beraber yapmış olduğum araştırmalar. Biz Kocaeli Havzası, Sanayi Havzası'ndaki durumu gözlemlerimiz üzerinden değerlendirme ihtiyacı duyduk. En azından Kocaeli'nden gelip geçerken pek çok kişinin farkına vardığı, kimisi kirli hava nedeniyle, kimisi koku nedeniyle camını, penceresini kapattığı ya da uykuda geçtiği bu havzada çok derin, hakikaten insanlık adına önemli sorunlar yaşandığını, Türkiye'nin pek çok yerinde, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi gözlemledik ve bu gözlemlerimizi de verilere dayandırmak istedik. Bu nedenle ilk defa konunun en can alıcı bir şekilde gösterilmesi ya da daha net ifadeyle büyük bütçeli araştırmalara gerek kalmadan eldeki verileri değerlendirerek bir şeyleri paylaşmak için 2004 yılında Dilovası Belediyesi'nden izinle almış olduğumuz 1995-2004 yılları arasındaki ölüm nedenlerini araştırdık. 2004 yılı Kasım ayında yayınladığımız bu rapora göre Dilovası'nda 100 ölümden 32'si kanser nedenli ölümler olarak çıktı. Bu önemliydi çünkü Türkiye ortalaması 100 ölümden 13'ün altında. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya ortalaması da 100 ölümden 13'ün altındaydı. Bu şekilde saptanmıştı. Pardon. Bunu biz dinliyorum. Bir şey sormak istedim. Bu tabii. Sizin 2004'te Kasım'da yayınladığınız bu rapordaki araştırmadan kaç çıktı bir kez daha söyler misiniz? 100 ölümden 32'sinin kanser 32. nedenli olduğu ortaya çıktı. Evet. Dünya ve Türkiye ortalaması 100 ölümden 13'ün altında. Evet, neredeyse 3 katına yaklaşan. Çok yakın. Evet. Evet. Bu nedenle bunu kayıtlara dayalı çalışmayı alana inerek sahadan veri toplayarak yapma ihtiyacı duyduk ve 2005 yılının Şubat ayında Dilovası'ndaki ölümleri biz anabilim dalından bir ekip, bir grup olarak inceledik ve yine aynı çalışmada 100 ölümden 33'ünün Dilovası'nda kanser nedenli olduğunu saptadık. Ama ileri analizlerde şunu gördük. Dilovası'nda 10 yıl ve daha uzun süre yaşayanlarda kanserden ölme riski daha kısa süre yaşayanlara göre 4.4 kat daha fazlaydı. Ve bu durum kişilerin sigara içmesiyle, kişilerin yaş durumuyla da değişmeyen bir sonuç olarak saptamış olduk. Bu verileri biz hem üniversitemiz idaresiyle hem Kocaeli yönetimiyle hem akademik ortamda kendi uzmanlık alanımızda paylaştık ve tartıştık. Ve 2006 yılında bu kamuoyuna mal olunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilovası Araştırma Komisyonu kuruldu. Sizler de biliyorsunuz. Evet. Ve bu komisyon pek çok üniversite alanından, üniversitelerden, TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi çalışanlarından ve akademisyenlerinden, ilgili bakanlıkların tümünün bürokratlarından, teknokratlarından ilgili raporları ve bilgileri alarak Kasım 2006 yılında raporunu tamamladı. Bölgeyle ilgili 29 sorun ve 29 çözüm önerisi gündeme getirdiler. Ve bunların da en geç 1 ve 3 yıl içinde uygulanması anlamında da paylaştırmaları vardı. Bu süreç devam ederken biz Sağlık Bakanlığı'nın daveti üzerine Kanser Savaş Daire Başkanlığı çağrısıyla Dilovası'nda 2007 yılında bir araştırma yaptık ve 2000 ila 2006 yıllar arasındaki ölümlerden 30'unun, her 100 ölümden 30'unun kanser nedenli olduğunu bir kez daha kanıtladık. Evet, bu, 2000... bu çalışmalara rağmen bölgede neler yaptığını hep beraber izlemek tabii ki görevimizdi. Çünkü bizim esasında öngörümüz, hipotezimiz kirliliğin Dilovası'yla sınırlı olmadığı, Kocaeli'nin geneliyle ilgili olduğuydu. Ha, çünkü şimdi Sağlık pardon Bakan... bir şey sorabilir miyim araya tabii girerek lütfen efendim. Tabii. Dilovası'nı başlangıçta araştırma bölgesi olarak seçmenin sebebi spesifik en olarak... Yoğun, evet. Evet. En yoğun sanayinin bulunduğu alan olduğu için Kocaeli'de. Evet. Ancak özellikle hava emisyonu nedeniyle biliyoruz ki meteorolojik olayların da etkisiyle sadece üretim yapıldığı noktayı değil, değişik mesafelerde de olsa çevresini de etkiliyor. Evet. Kocaeli, İzmit'iyle, Gölcük'üyle, Kandıra'sıyla bir bütün. Ve Kandıra bölgesinde de örneğin herhangi bir sanayi üretim alanı yok. Ama bizim tezimiz orada da kirlilik olduğuna dairdi. Çünkü Kocaeli'deki kapasitelerle ilgili ciddi artışlar var. Türkiye'nin biliyorsunuz tehlikeli katı atıkları zararsızlandırma, yani kök yakma fabrikası bir tek Kocaeli'nde var. Türkiye'nin 3 dev lastik üretim fabrikası Kocaeli'de, boya devleri Kocaeli'nde, kimya sanayini kastederek söylüyorum. Hurda demirden demir çelik elde eden 3 büyük fabrika var Kocaeli'nde. Dolayısıyla bütün bunların varlığı üzerinden öngörümüz kirliliğin yöresel farklılıklar göstermekle beraber genelde olduğuna ilişkindi. Buna rağmen, bu bilgilerimizi paylaşmamıza rağmen Dilovası'nın, en azından Dilovası Organize Sanayi Bölgesi alanıyla ilgili olarak da kapasite artışlarını sürdüğünü gördük. Ve onun üzerine bakanlıkla da yaptığımız çalışmalara rağmen yeni girişimlerde bulunmamasını da izleyerek, yani kendilerini yeniden görüşüp bu taleplerimizi sözlü olarak iletmemize rağmen bunlarla ilgili herhangi bir gelişme görmediğimiz için 2009 yılında yeni bir çalışma başlattık. O da şuydu. Dilovası'nda hava analizleri yapacaktık. En temizliği iddia edilen Kandıra'da da hava analizleri yapmayı planladık. Hava analizleri yaptığımız bu alanlarda yaşayan gebelerin gebelik boyunca izlenmesini sağlayıp doğum yaptıklarında da ilk sütlerinden, bebeklerin de ilk kakasından örnekler alıp analizler yapmayı planladık. Bu projeyi üniversiteye verdik. Üniversitenin etik kurulundan, araştırma etik kurulundan geçti. Uygun bulundu. Üniversitenin bilimsel kurulundan geçti. Uygun bulundu ve bize bu araştırma projesinin, benim yürütücüsü olduğum bu projenin bütçesini vermeye uygun buldular. Bu projede halk sağlığı anabilim dalından benim dışımda sınıfla beraber çocuk sağlığı hastalıklarından bir öğretim üyesiyle tıbbi genetikten de bir arkadaşım bulunuyor. Araştırmamız 5 aşamalıydı. Biraz önce söylediğim gibi havadaki kirliliği saptamak, tozları ve içindeki ağır metallerin varlığına bakmak, gebeleri saptayıp onları gebelikleri süresince izlemek, doğum yaptıklarında annelerin sütünü ve bebeklerin ilk kakasını yine ağır metallerini analiz ettirmek, bebeklerin büyüme gelişmesini izlemek, son olarak da alacağımız örnekler üzerinden yine bebeklerde ağır metal varlığına bağlı olarak genetik bir farklılık olup olmadığını incelemekti. Bu 5. aşama içinde örnek almayı planlamıştık. Bu çalışmamız sürerken, 2009 Mayıs'ında başladığımız bu çalışma sürerken bir yandan hem gebeleri izliyorduk, doğum yaptıklarında ilk sütlerini alıp ilk bebeklerin ilk kakalarını alıyorduk. Hava analizlerimizi TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi'ndeki Çevre Enstitüsü tarafından uluslararası akredite bir laboratuvarda sürdürüyoruz. Bunun verilerine göre 2009 Kasım 2011 Ocak ayı itibariyle uzun vadeli değerlendirmede Dilovası'ndaki hava kirliliği toz miktarı üzerinden Avrupa Birliği'nin 3.7 kat üzerinde, Kandıra'da da 1.6 kat üzerinde olması gereken standartların üzerinde bir hava kirliliğine rastladık. Ve aynı tozların içerisine baktığımızda içlerinde alüminyum, arsenik, kadmiyum, civa, demir, bakır gibi 8 ağır metalin varlığı saptandı. Evet, yani evet devam dinliyorum. Et. Yani evet, annelerin sütünde de bebeklerin kakalarında da peyderpey bu analizleri yaptırıyorduk. Evet. 2010'un Kasım ayı itibariyle, Ekim-Kasım ayı itibariyle kentimize 4. bir demir-çelik fabrikasının yapılacağını ve bu fabrikanın da İstanbul Çevre Mühendisliği İstanbul Şubesi'nin bizde paylaştığı verilere göre Hindistan'da yapılmak istenirken yapılacağı kasabanın halkının karşı koyması nedeniyle oraya yapılamadığı için Türkiye'ye geldiğini de bize aktardıkları bir fabrika kurulmaya başlayacaktı ve bildiğimiz kadarıyla en azından elimizdeki veriler itibariyle hem doğaya hem de insana en zararlı teknolojilerden bir tanesi ya da sanayi alanlarından bir tanesi hurda demirden demir çelik elde edilmesi, böyle bir özelliği var. Bu gündeme geldiğinde gazeteci arkadaşlar yeni bir kapasite artışının meclis kararlarına rağmen nasıl karşıladığımızı, bunun sağlığa ne gibi etkileri olacağını bize sorduklarında genel bu konuları paylaşırken bir de o zamana kadar elde etmiş olduğumuz bilimsel ve değişmeyecek olan laboratuvar sonuçlarından bir bölümünü gazeteci arkadaşlarla, kamuyla paylaşmak adına paylaştık. Çünkü var olan durum hakikaten kentimize kapasite artışının engellenmesini gerektirecek bir durumdu. Evet, siz bunu bundan sonra olanlar oldu. Evet, şimdi ona geçeceğim. Siz yani bu bilimsel açıdan bunu çeşitli araştırmalarda bu ikisi arasındaki yani kirlenme, çevre kirliliği ile sağlık canlıların, insanların ve diğer canlıların sağlık durumu arasındaki korelasyonu bilimsel olarak da ortaya koymuş oldunuz ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde de yayınlamış oldunuz bunları. Peki Onur Hamzaoğlu, sonuçta neden bu bir toplantının öznesi haline geldiniz? Şimdi de onu konuşalım biraz. Tamam. Teşekkür ederim. Gerçekten trajikomik bir durum. Hepimizi üzen, akademik kimliğimiz nedeniyle çevreye olan insan sağlığına duyarlılığımız nedeniyle üzen bir tablo. Bu bilgiler kamuoyuyla paylaşılınca ilk tepki şöyle oldu. Niçin bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmadan önce yöneticilerle paylaşmadınız oldu. Bu nereden geliyor bu tepki? Bu hem valilikten geldi, oradan vali beyden geldi, hem rektörlükten geldi, hem Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Ben de eldeki 2004 yılından itibaren yapmış olduğumuz yazışmaları da gerekçe göstererek bu zamana kadar zaten kendileriyle bu süreci yürüttüğümüzü, ancak meclis kararına rağmen herhangi bir uygulama yapılmadığını, o bakımdan bu verilerin gerçek sahibi olan kamuoyuyla paylaşmanın bir sorumluluk olduğunu, bundan benim akademik kimliğim itibariyle uzmanlık alanıma, halk sağlığı uzmanı kimliğimle kaçamayacağımı söyleyerek kendileri bu şekilde yanıtlamıştım. Onun üzerine yazılı süreç başlattılar. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanı, ki 2007 ortak araştırma yapıp sorunu birlikte tanımlamıştık, halkı kanser konusunda yanlış bilgilendirmek ve paniğe sevk etmemi gerekçe göstererek YÖK'e başvurdu. YÖK yazıyı rektörlüğe gönderdi. Rektörlük bu yazı üzerine benim için disiplin soruşturması başlattı. Aynı disiplin dönemde suçu, disiplin suçu nedir? Yani disiplin suçu halkı paniğe sevk etmek. Sevk etmek, evet. Onun akabinde Büyükşehir Belediye Başkanı aynı süre içinde benle ilgili olarak ısrarla birkaç toplantıda ve basına verdiği röportajlarda benim şarlatan olduğum ve yapmış olduğum herhangi bir araştırma olmadığı, bilimsel verilere dayanmadığını ifade eden açıklamalarda ve röportajlarda bulundu. Bunun üzerine ben kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum ve savcılık bu suç duyurusunu dikkate alıp dava açtılar. Şu anda o davalar sürüyor. Üçüncü duruşması yarın yapılacak. Evet, siz onun benim için de bugün kalıp yarın tekrar Kocaeli'ne dönüyorsunuz. Kocaeli'ne döneceğim, evet. Benim şikayetimden, başvurumdan yaklaşık bir hafta sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediye Başkanları birlikte benzer içerikte iki dilekçeyle suç duyurusunda bulundular. Dilovası halkını korkutmak ve paniğe sevk etmekten. Aynı savcılık bu dosyayı mahkemeye sevk etmek yerine doğrudan doğruya rektörlüğe gönderip konunun benim uzmanlık alanına girmesi nedeniyle incelemesini istediler. Onun üzerine de rektörlük bana ceza soruşturması açtı. Yani henüz o ceza soruşturması ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Sonucunu bekliyoruz. Bu arada. Evet. Bilirkişi olarak da sizi mi size mi başvuruyorlar bu durumda? Henüz değil. Henüz değil. Bu arada rektörün kendisi de doğrudan doğruya dosyayı yine elde herhangi bir bilimsel bilgi olmadan kamuoyuyla bilgi paylaşmak gerekçesi üzerine etik konuda değerlendirilmesini isteyip kendisi tarafından atanmış olan üniversite etik kuruluna dosyamı göndermiş. Yani benim için şikayette bulunmuş. Bu başvuruyu ben sözünü etmiş olduğum hakaret davasının ikinci duruşmasından iki gün önce öğrendim. Benim savunmamı aldılar ve bir gün önce de davanın bitiminden, duruşmadan bir gün önce de 14 Eylül'de üniversite etik kurulu toplanıp benim hakkımda yeterli özeni göstermediğim konusunda karar vermiş. 15 Eylül Perşembe günkü duruşmamızda henüz bizim hiçbirimizin, ben dahil, konuyla ilgili bu görüşeyin etik kurulun yapmış olduğu değerlendirme sonucuyla ilgili hiçbir bilgimiz yokken belediye başkanının avukatı etik kurulun toplanıp benim aleyhimde karar verdiğini ve ilgili belgelerin mahkemeye istenmesini istedi. Şöyle bir mizansen olduğunu düşünüyorum. Belediye başkanının bana hakaret edip etmediğini değil de Onur Hamzoğlu belediye başkanının tarafından yapılmış olan bu hakareti hak ettim etmediğimi tartıştırmak istiyorlar. Bunu sağlamaya çalışıyorlar maalesef. Bu da işin başka bir trajikomik yanı. Peki, evet, çok yani insan ne diyeceğini kolay kolay kestiremeyeceği evet, durumlardan evet. biri. Peki efendim, sadece Onur Hamzoğlu adı mı geçiyor yoksa araştırma ekibinde sizinle birlikte çalışan akademik ben proje arkadaşlarımız... yürütücüsü olduğum için diğer arkadaşlarım yardımcı araştırmacılar. Bu tür davalarda yürütücünün de, yani başkanın da ya da hani abinin de, öyle diyelim kısaca, koruması gerekenler kardeşleridir ya da ekibin diğer üyeleridir. Ben ekip başıyım. O bakımdan bu badireyi onların yaşamasını istemediğim için bu süreci en azından hukuksal anlamda, evet, akademik anlamdaki tabii ki hep beraber yayınlarımızı yapacağız. Sen bildirilerimizi yine ben hazırlıyorum, onlara da paylaşarak götürüyorum toplantılara. Ama adli alandaki süreci ben yürütmek durumundayım. Çünkü proje yürütücüsü benim. Bu boyutuyla onlara herhangi bir şekilde bir sıkıntı gelmesini istemiyorum. Evet. Çok kolay anlaşılabilir, aşina olduğumuz ama çok kolay anlaşılabilir olduğunu düşünmediğimiz bir durum bu. Peki evet, nasıl genel gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bundan sonra nasıl bir gelişme vallahi olacak? Valla şöyle söyleyeyim. Hani bu davadan bağımsız olarak bizim gibi ülkeler ve Türkiye'de çevre kirliliği artmak zorunda. Çünkü hepimiz biliyoruz içinde yaşadığımız sistem kriz içinde. Hem ham maddelerin sağlanması aşamasıyla daha az zararlı ham maddelerin sağlanması ya da çevreye verilecek etkileri filtre sistemi, arıtma sistemleri gibi sistemlerle engellenmesi tümüyle bir maliyet. Evet. Ve bu kriz ortamında en öncelikle vazgeçecekleri bir maliyet unsuru çevre. O bakımdan çevreyle ilgili sorunlar özellikle geleceğimiz yıllarda daha yoğun yaşanacak ve bu yıl günleri arayacağız gibi duruyor eğer yeterince önlem aldırtamazsak, evet, diye şimdi düşünüyorum. Evet, çok doğru. Bir de şeyi de buna ilaveten sormak istiyorum. Şimdi sözünü ettiğiniz çeşitli hem yerel yönetim bazında hem hükümet iktidar bazında yani vali ya da evet, yerel yönetim bazında büyükşehir belediye başkanı hem de işte iktidar bazında bakan ve bir de akademik camia olarak da rektör ve onun etik kurulunun da işin içinde bulunduğu bir durum var. Peki bir de bana bir halka eksik bırakılmış ya da görünmüyor gibi geliyor. O da bu konuda daha önce de sözünü ettiğiniz de çeşitli lastik, boya ya da demir çelik gibi çeşitli organize sanayi bölgesinde yer alan ve kirlenmede birinci derecede rol oynadığı da anlaşılan ve sizin de kanıtlamakta olduğunuz şirketler var. Onların durumu nedir? Hiç bu konuda bir bahis var mı? Onlar bunlarla ilgili kulis yürütmeye devam ediyorlar bu süreçle ilgili olarak. Çok yoğun bir şekilde. Evet, ön planda değiller. Yerel, tabii değiller. Böyle bir özelliği var. Bu arada arkadaşlarım durumun vahametini en başından fark edip onurumuzu savunuyoruz diye bir yapılanmayı kurmuş oldular. Bu sadece tabii sadece bana özgü bir şey değil. Bu alandaki faaliyetlerle ilgili bir imza kampanyası başladı. Onurumuzu savunuyoruz.org isimli bir blog var. Burada 11 bini geçen bir imza var ve bu süreçle ilgili raporlar da orada. En son Dünya Etik Derneği Başkanı olan İnan Nokuşuradin de içinde bulduğu, Çotuk Söken ve Harun Tepe'nin de içinde bulunduğu 3 kişilik bir heyet, Türk Tepleri Birliği Merkez Konseyi'nin benim dosyamı onlara göndermesi boyutuyla bu süreci inceleyip Onur Hamzoğlu mesleki olarak gerekeni yapmıştır ile ilgili bir kararları var. Onu da bu duruşma için mahkemeye sunduk. Sanıyorum o biraz önce bahsetmiş olduğu blokta da mahkemeden sonra yayınlanacak bu rapor. Evet efendim. Onur Hamzoğlu çok teşekkürler. Son derece hem aydınlatıcı oldu bu. Bir kısmını takip etme fırsatı bulmuştuk daha önce radyoda ama evet, bu böyle derli toplu bir şekilde hikayeyi özet olarak koymak işin boyutundaki çarpıcılığın boyutlarını da daha da net olarak karşımıza getiriyor. Biz sizin daha sonra gelişmeler hakkında tekrar radyomuzda konuk olmanızdan çok mutluluk duyacağız, hatta onur duyacağız. Çok teşekkür ederim. Bana ait o onur. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Evet. Onur Hamzaoğlu ile yaptığımız söyleşi, bu bir kayıt söyleşiydi. Dün yaptık. Çünkü bugün davası görülecek. Onun için de toplantıdan hemen Onur Hamzaoğlu, Profesör Hamzaoğlu dönmek zorunda kaldı yerine. Fakat bu hem davayı hem de bu hakikaten Aziz Nesin'in de hikayelerini aratmayacak garabetteki hikayeyi takip etmeye devam edeceğiz. Bu çocuklar için özellikle de bu etik kurulu tavrı çok ilgi çekici doğrusu. Hepsi de profesörün yakını, arkadaşı kim, fakat baskı altında anlaşılan bu yapılan araştırma, bilimsel araştırma etiğe aykırıdır diye biliyorlar. Doğrusu düşündürücü. Peki bitirelim burada. Bitirirken de Freddie Mercury'den bir parça dinleyelim. Onun ölüm yıl dönümü tam 20. yılı ölümünün 24 Kasım 1991'de hayata veda etmiş Queen grubunun kurucu elemanlarından solisti. Asıl adı Zanzibar'da, Tanzanya'da doğmuş. Asıl adı Faruk Bulsara. Ama herkes onu Freddie Mercury diye biliyor. Gruptan ayrı olarak yaptığı solo çalışmalarından birinde The Platters grubunun 1950'ler sonunda yaptığı The Great Pretender şarkısının yeni bir yorumunu dinliyoruz kendisinden. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Too real is this feeling of can't conceal. Oh, oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. That you're still around. Yeah. Ooh, too real when I feel what my heart can't conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.